wiadomo, że to jest jakiś etap w naszym życiu, nie? Że nie będziemy wiecznie jeździć się bić. Że później będą nasi następcy, jacyś młodsi chłopacy, i oni będą jeździli się bili na tych ustawkach. Będziemy dalej kibicami, będziemy chuliganami do końca, ale to już nie będzie tak aktywnie, nie będziemy w tym uczestniczyć.